राम राम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2058 8 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 8 बजे गीता मंसूर आश्रम राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम वंदे नंदाध्वज प्रपन्न पारिजातावतोत्रमेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय गीतामृतद्वये नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरु वंशे विभूषितीतंबरादरुपराधरुष्ट पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्मि तत्व न जाने हरि ओम नमो सुमने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कर्मणे नमः मातरो नमस्कार नमः। देखो बात ऐसी है कि सोने से बने हुए सब गहना नाम उनका अलग अलग है, आकृति अलग अलग है, उपयोग अलग अलग है, मूल्य अलग अलग है, तोल अलग अलग है, परंतु सिवाय सोने के और क्या है। मूल्य अलग अलग है, तोल अलग अलग है और उपयोग अलग अलग है। कोई हाथ में, कोई नाक में, कोई कान में, कोई गले में, ऐसे। परंतु तत्व है एक, सोना ही है। जैसे लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्र है, कोई तलवार बने, कोई चक्कू बने, कोई छुरी बन गया, परंतु तत्व से है तो एक लोहा ही। मिट्टी के बर्तन बन गए, घड़ा बन गया, मटकी बन गई, ठीवा बन गया, कुल्हड़ बन गया, तरह तरह के बर्तन बन गए, पर तरह तरह के बनने पर भी है तो एक मिट्टी ही। ऐसे तरह तरह का संसार बनने पर भी एक परमात्मा है। परमात्मा ही जब कहते हैं मैं एक ही अनेक रूप हो जाऊं, तो आप ही अनेक रूप बने तो हो तो परमात्मा ही। सीधी बात है, सरल बात है, एकदम भगवान है, भगवान है, भगवान है। खेत साफ करके खेत में गेहूं बोए जाते हैं तो गेहूं ही बोए जाते हैं, गेहूं ही पौधा बने तो गेहूं ही है। वे दिखने में गेहूं दिखते नहीं, घास दिखता है, परंतु वास्तव में झाड़ने वाले गेहूं ही कहते हैं, गेहूं ही होता है वे, क्योंकि मूल में गेहूं ही बोए गए हैं, गेहूं ही उग करके बैसे बने हैं। अरे उनके अंत में गेहूं ही आ पाएंगे, गेहूं के लिए ही वो खेती होती है। ऐसे परमात्मा के प्राप्ति के लिए तो ये सब संसार है। संसार अनेक तरह से होते हुए भी है तो परमात्मा ही। अब इस संसार को देखा जाए तो परमात्मा ही अनेक रूप से हुए। सीधी सरल बात है एकदम। उपनिषदों में बात आती है एको हम भविष्यामः, मैं एक ही अनेक रूप से हो जाऊं, तो आप ही अनेक रूप में हुए है परमात्मा ही। इसमें मेरा तेरा मैं तू यह वह अपने कल्पना करते हैं, पर तत्व से हुए तो परमात्मा ही। मैं भी परमात्मा, तू भी परमात्मा, यह भी परमात्मा, वह भी परमात्मा है, तो परमात्मा ही बने हुए। सीधी सरल बात है, परमात्मा ही बने हुए हैं। व्यू के पुत्र है वे व्यू ही तो है, अंत में व्यू ही होंगे, उम्मी आएगी, उम्मीद आएंगे। व्यू के लिए ही खेती की जाती है, तो ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही हुआ है। परमात्मा की प्राप्ति होगी, और पहले परमात्मा ही थे, परमात्मा ही अनेक रूप से हुए। अनेक रूप से होने पर भी है तो भी, जैसे आम का बगीचा होता है तो आम की गुठली से ही तो वृक्ष निकले, आम की गुठली, आम फल में गुठली, उस गुठली से वो आम निकले, तो आम का ही बगीचा, आम का बगीचा है, अंत में आम ही आएंगे, तो आम ही तो है। इस तरह से ये परमात्मा ही है, सीधी सरल बात है। परमात्मा की प्राप्ति ही तत्काल होती है, तत्काल, क्योंकि परमात्मा है, केवल बात के परमात्मा है, जैसे गंगा जी है, ऐसे गंगा जी पहले भी नदी है, कोई नहीं साधारण नदी नहीं है, गंगा जी है, ऐसे सब परमात्मा है। पर वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। अरे कितनी सुम बात है, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रबिद्धते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान, क्या क्या हुआ तो सब भगवान ही है, और करना क्या है, करना कुछ नहीं है, करना नहीं कोई अभ्यास है, कोई बात है, बात इतनी है कि गंगा जी है, ऐसे ये परमात्मा है। दृढ़ता से देखे परमात्मा ही हुए, कोई किंचित मात्र भी वस्तु और नहीं है, और भी तो है ही नहीं। मन सा बस सा दृष्टिया, मन से बसंत है, दृष्टि से और विजते अन्य बिंदी, इंद्रियों से निर्णय किया जाता है। भगवान कहते आम एव, ये हर्ष गीता है, हर्ष की भागवत एकादश ग्रंथ में हर्ष गीता आती है। संगादिकों ने ब्रह्मा जी से जाकर पूछा कि महाराज ये विषय तो मन में बस गए और मन विषयों में फंस गया, ये एकदम घुल मिल गया, ये दूर कैसे हो। तो ब्रह्मा जी संसार की रचना कर रहे थे, संसार की रचना में लगे हुए थे, तो संसार की लगे हुए मन में था, मन उधर लगा हुआ था, तो इसका उत्तर नहीं दे सके। तो हर्ष महाराज आए, हर्ष कहते ये बात तो ब्रह्मा जी का बहन भी दे सकता है। हर्ष आगे गया, बोझा उसको पूछा आप कौन है, तो कैसे आप किसको पूछते है, अगर शरीर से पूछे तो शरीर तुम्हारा माना एक ही है, अगर आत्मा पूछे तो आत्मा एक ही है, आप पूछते कैसे। फिर कहा ये मन विषयों में फंस गया, मन तो विषयों में फंस गया और विषय मन में बस गए एक नहीं कैसे हुए तो कहा तो मद रूप मेरा स्वरूप समझ करके विषय मन दोनों समझे परमात्मा है ऐसे समझ करके विषय मन है ही नहीं परमात्मा ही है विषय भी परमात्मा है मन भी परमात्मा है परमात्मा के सिवा कुछ ही नहीं वहाँ ऐसे मन सा बस सा दृश्य विहित अन्य बिंदे और इंद्र बताते है आमेव भगवान का आमेव नमत तो अन्य मेरी सिवाय कुछ ही नहीं यदि विद्युत यदि आप लोग सब देखे इन सब यही परमात्मा परमात्मा ही अनेक रूप से हुए तो परमात्मा ही हुए जैसे गेहूं से ही पैदा हुए पौधे सब पौधे दिखते घास दिखते गेहूं दिखता उसमें गेहूं नहीं दिखता गेहूं दिखता नहीं हम न दिखने पर भी गेहूं से ही निकले गेहूं से ही निकले हुए थे ऐसे परमात्मा न दिखते हुए परमात्मा से ही प्रकट हुए और अंत में परमात्मा ही रहेंगे ये पौधे निकले पौधे में गेहूं ही रहेगा सार चीज गेहूं ही निकलेगा ये सब कुछ पशुओं को मांगेगा पर ये है तो गेहूं ही खेती बड़े है इस तरह से ये परमात्मा ही है इसको दृढ़ता से मान रहे बड़ी सीधी सर बात है परमात्मा की प्राप्ति ही तत्काल प्राप्त होने वाली वस्तु है इसमें कोई अभ्यास नहीं है इसमें कोई प्रमाण नहीं है इसमें कोई पासदारी नहीं है गेहूं की खेती गेहूं है ऐसे बाजरे की खेती बाजरी है मक्की की खेती है तो मक्की है उसे भी ज्वार की खेती है तो ज्वारी ज्वारी पहले दाने ज्वारी थे अंत में ज्वारी निपटेगी तो बीच में भी खेती है तो ज्वारी एक दृढ़ता से मान लेंगे ये परमात्मा कितनी सरल सीधी बात है परमात्मा ही बने हैं वे सब पौधे गेहूं से ही निकले गेहूं बो दिया गया है उस गेहूं से ही निकले हैं पौधे सब गेहूं ही है अभी गेहूं ही पैदा होंगे सब परमात्मा ही है फिर ये सब बात है परमात्मा दिखते नहीं तो गेहूं की खेती में गेहूं दिखते नहीं अंत में गेहूं आएंगे परंतु बीच में गेहूं दिखते ही नहीं तुम्हारी गाय हमारे गेहूं खा गई ऐसे कि तुम्हारी गाय है हमारे गेहूं खा गई गेहूं को एक दाना ही नहीं एक दाना भी गेहूं खाया नहीं पर वो खैर गेहूं ही है वो कमी आएगी गेहूं की जितनी खा गई उतनी गेहूं की कमी आ गई जितने भाई बहन है वे देख रहे तो भाई परमात्मा ही बने हुए ये जगर चेतन अर्थावर जंगवर जरा स्वेद जल अंडर जरूर भिजर तर तर ये सब खेती है वो परमात्मा ही एक ही परमात्मा अनेक रूप से हुए है अनेक रूप से होने पर भी है तो परमात्मा ही स्वीकार कर रहे केवल स्वीकार करना है उन्होंने, क्यों स्वीकार करेंगे है परमात्मा, ये कोई बनाना नहीं है, कोई बनावट नहीं है, परमात्मा ही इस रूप से प्रकट हुए हैं एकदम ठीक रीति से। पदों में गाने वास्ते जैसे कहा तू ही है तू ही है तू ही है, उसमें दिखता है कि दिखते वो तू ही है, मगर गाने वाले अलग है, गाने वाला अलग नहीं है, गाने वाला भी वही है, बजा हुआ ढोल ढोल भी वही है, मजरिया बजा मजरिया भी वही है, रागनी भी वही है, बोलना भी वही है, पद गाया जाए पद में भी एक परमात्मा है, बन गए आप अकेले सब कुछ आप भी बन गए, नाम धरा संसार नाम धरा संसार ये दिया, कृष्ण मात्र भी अलग चीज नहीं है, कृष्ण मात्र भी एक तुच्छ कृष्ण भी दूसरी चीज नहीं है, एक त्रिगादित्य भी दूसरी चीज नहीं है, एक तेजित्य भी दूसरी चीज है ही नहीं, एक ही परमात्मा अनेक रूप से बने है तो परमात्मा ही है, एकदम ठीक बात है, कितनी सरल बात है, सीधी सरल बात, एक हम श्यामा मैं एक हूँ वो बहुत रूप से हो जाऊ, बहुत खुश हो गए, आप विचार करें और क्या चीज है, भगवान वो अनेक रूप से बने, भगवान स्वयं ही अनेक रूप से बने, कोई सामग्री ला करके बनाया नहीं है, स्वयं ही अनेक रूप से एक ही मैं अनेक रूप से हो जाऊं, तो अनेक रूप से आप हुए, केवल ये स्वीकार करना है, कृष्ण मात्र भी कोई चीज है ही नहीं, मत परतरम नान्यत कृष्ण अस्ति धनंजय, भगवान कहते हैं धनंजय मत परतरम नान्यत मेरे दूध मेरे सिवाय अन्यत कृष्ण मात्र भी नहीं है, कृष्ण मात्र भी सब परमात्मा सद सच्चा हमारे गुना सत असत हम हमारे गुना नहीं हूं सत्य सत चदर चित्र स्थावर जन्म मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, हम ये न बताएंगे किंचित से जाने किंचित अब ऐसी बात है स्वीकार इसमें दृढ़ है दृढ़ है दृढ़ है, एक परमात्मा है अनेक रूप से प्रकट हुए, दूसरी चीज आवे कहां से आवे क्या हुए कोई है, दूसरी कोई सत्ता ही नहीं है, एक परमात्मा ही है तो दूरी कहां से आ गए, केवल तीर्थों से स्वीकार कर लिया भाई स्वीकार कर लिया स्वीकार, जड़ भी वही है चेतन भी वही है स्थावर भी वही है चंदम भी वही है, इस स्थावर से पेड़ दृश्य यही हुई है चंद बिना वाले भी वही है वही रहेगा अंत में शिष्य थे शेष सही बाकी वही रहेगा, यदि स्वीकार करेंगे आप अपने जाते स्वीकार करते हैं मैं ब्राह्मण हूं दिखता तो उसने दिखता उसने दिखता शरीर है क्षत्रिय हूँ, अब हम वैश्य हूँ, तो उसे परमात्मा है, ऐसा माने हम क्या से शास्त्र कहता है, उपनिषद कहते हैं, वेद कहते हैं, वेदी वाणी कहती है, भागवत कहता है, भागवत में भगवान स्वयं कहते आम एव नमत्वमित, जो संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, मत परम नान्यत किंचित अस्ति जगतः, किंचित मारे केवल ये स्वीकार कर ले, मिट्टी से बढ़ते हुए बने मिट्टी होती है, जैसे सूत से बने हुए कपड़े सूत है, सूत है, ऐसे भगवान से बने हुए कपड़े भगवान ही है, भगवान ही सूत से बिनौला से सूत से बने हुए सूत है, ऐसे भगवान से बना हुआ संसार मात्र भगवान का स्वरूप है, कितने ऊंचे दर्जे की बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है भाई, वो ये ठीक लगे ऐसा कोई सा परिवर्तन तेरे उधर ठीक लगे, विश्व परमात्मा है इस भाव का पद कोई सा, आप ध्यान देकर सुने, मैं तू अलग नहीं, मैं अलग नहीं है, तू अलग नहीं है, ये अलग नहीं है, वह अलग नहीं है, मैं वो तू ये वह सब एक ही एक ही एक ही बने हुए, ये बाजा भी वही है, ढोलक भी वही है, पेटी भी वही है, मजरा भी वही है, मंदिर भी वही है, सिया भी वही है, मंडप भी यही है, टीण भी वही है, थम्बा भी वही है, ये विष्णु भी वही है, ये वही है, ये परमात्मा ही है, परमात्मा ही परमात्मा है, सुनो भाई।